Ladies and gentlemen, buat yang doyan cinta satu minggu nih ya. Your DJ has only just begun. Are you cinta satu minggu?